Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 trwa popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Mamy niezmiennie poniedziałek, jest 6 dzień lipca, serwis Trójki przygotował i już teraz przedstawi Artur Ewertowski. 6 dni do wyborów. Kandydaci na prezydenta objeżdżają Polskę. O spotkaniach z wyborcami na początek. Później liczenie strat w Małopolsce. To, co zniszczyły ulewy, oszacowano na niemal 80 milionów złotych. Do konfrontacji z Rosją na pełną skalę przygotowuje się ukraińska marynarka wojenna. Mówi o tym jeden z jej admirałów. Do drugiej tury wyborów prezydenckich zostało 6 dni. Kandydaci dzisiaj objeżdżają kolejne miasta i regiony kraju. Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas wiecu wyborczego w Starachowicach, że za kilka dni Polacy zdecydują o tym, jak będą prowadzone polskie sprawy. Jak tłumaczył to wybór pomiędzy rozwojem a powrotem do polityki sprzed 2015 roku. Czy nadal w centrum zainteresowania będzie polska rodzina, po prostu człowiek, ciężko pracujący na co dzień człowiek i jego sprawy? Czy też to będzie powrót do polityki sprzed 2015 roku, polityki likwidowania połączeń komunikacyjnych, polityki zwijania Polski, likwidacji posterunków policji, likwidacji urzędów pocztowych? Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się z wyborcami w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Tam mówił, że nadszedł czas na zmiany. Może najwyższy czas, żeby Polska miała prezydenta, który w momencie, kiedy ktokolwiek jest atakowany, bo ten rząd atakował nauczycielki i nauczycieli, atakował rezydentów, atakował rodziców, osób z niepełnosprawnościami, więc może przyszedł czas, żeby ten rząd zajął się rozwiązywaniem prawdziwych problemów, a nie przez cały czas robieniem kampanii, z której nie ma żadnych konkretnych owoców. Druga tura wyborów prezydenckich już w najbliższą niedzielę. Skargę do Państwowej Komisji Wyborczej Prokuratury na agitację wyborczą prowadzoną przez Łódzki Urząd Miasta na rzecz Rafała Trzaskowskiego złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Potwierdził to poseł PiS Krzysztof Sobolewski. W piątek na oficjalnej stronie Urzędu Miasta na Facebooku przed wiecem kandydata Koalicji Obywatelskiej umieszczono zaproszenie, baner opracowany przez jego komitet wyborczy. Rzecznik miasta w oświadczeniu napisał, że miało to charakter informacyjny, a dokładnie takie same, co do treści i formy informacje pojawią się z okazji wizyty w mieście Andrzeja Dudy. Policzono, ile będzie kosztowało to, co zniszczyły burze i nawałnice w Małopolsce. Straty na 76 milionów złotych oszacowali samorządowcy z 10 gmin i 3 powiatów. To zniszczone drogi, mosty, sieci kanalizacyjne i budynki publiczne. Teraz wszystko jest weryfikowane przez władze województwa. Pomoc trafi także do mieszkańców. Spodziewamy się wniosków także nawet do 200 tysięcy złotych, czyli tych wiążących się z odbudową uszkodzonego budynku. Taka sytuacja prawdopodobnie będzie miała miejsce w gminie Łapanów. Tam są 3 budynki poważnie uszkodzone. Mówiła Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Poważne zniszczenia, czerwcowe ulewy spowodowały również w gminach Wiśniowa i Raciechowice. Marynarka wojenna Ukrainy przygotowuje się do konfrontacji z Rosją. Ostrzega przed tym dowódca tej formacji, kontradmirał Oleksij Niejszpapa. Nie wykluczył on prób przedarcia się sił rosyjskich z Krymu do obwodu chersońskiego, żeby wznowić dostawy wody na półwysep. Ocenił też, że to może być konfrontacja na pełną skalę, która pociągnie za sobą ofiary zarówno wśród wojskowych, jak i cywilów. W Rosji opozycja skarży się na kamery z systemem rozpoznawania twarzy. Chcą, żeby Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał tę technologię za sprzeczną z prawem. Rosyjska opozycja i obrońcy praw człowieka już w ubiegłym roku alarmowali, że resorty siłowe i służby specjalne tworzą tak zwane tematyczne bazy danych, które mogą być wykorzystywane do zwalczania opozycji. Zdaniem autorów pozwu, technologia rozpoznawania twarzy narusza konstytucyjne wolności, w tym prawo do organizowania zgromadzeń i ochrony prywatności. W dokumencie podniesiono, że moskiewska policja wykorzystuje system rozpoznawania twarzy masowo, aby ustalić tożsamość i udokumentować obecność wszystkich, którzy wzięli udział w antyrządowym proteście. Wcześniej moskiewskie sądy odrzuciły tego typu skargi, uznając je za nieuzasadnione. Według ostatnich danych stołecznego MSW w Moskwie uruchomiono prawie 200 tysięcy nowoczesnych kamer, które przez 24 godziny monitorują ulice miasta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

live underwater more than a month. Said it was not inside my heart, it was. It said it should tear a kid apart. W programie Trzecim Polskiego Radia państwo telefonują w różnych sprawach? Obserwuję 5-6 miast od lat, bo jeżdżę pomiędzy nimi i z roku na rok ubywa mi zielonych terenów. Ja to widzę, prawda, jak porównam z roku na rok. To, co w tej chwili mówili eksperci o płucach miasta, o tym, że potrzebne nam jest odprowadzanie jakichś wód, mokre tereny, łąki zalewowe albo takie łąki kwietne, to wszystko jest prawda. A betonowanie i opowiadanie bajek o nie wiem jakiej fontannie, która jest bardzo droga i potem się okazuje, że ta eksploatacja jest droższa i ją się nie uruchamia albo zaprzestaje uruchamianie, to te szkody, które już poczyniono, są nieodwracalne. To jeszcze w nawiązaniu do materiału, jak rozumiem, o kłótnie. Bardzo pani dziękuję za ten telefon. Mam wrażenie, że ta świadomość potrzeby tych terenów zielonych w centrach dużych miast, i nie tylko dużych, powoli się budzi. Trochę chyba dojrzewamy rzeczywiście do takiego podejścia, choć fakt, te zmiany pewnie powinny trochę przyspieszyć. 13 minut, prawie 13, po 18. Reportaż w Trójce. Pani Agata, podobnie jak tysiące innych pacjentów, przez pandemię chorowała w samotności. Koronawirus pozbawił ją kontaktu z bliskimi. Młoda, aktywna wrocławianka nagle ciężko zachorowała i trafiła na intensywną terapię Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Przez prawie miesiąc była w śpiączce. Rodzina nie mogła jej odwiedzać. Z pomocą przyszli wolontariusze, którzy pisali wspierające listy do pacjentów. Zapraszam do wysłuchania reportażu Elżbiety Osowicz pod tytułem Ciche Anioły. Już przyniosą, tak, przyniosą to. O, na przykład tutaj. Zobaczymy, kolorowa koperta. Witaj w ten piękny wiosenny dzień. Co u ciebie? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Jeśli nie jest dobrze, to później będzie wyjątkowo cudownie. I słońce zaświeci, nawet gdyby zaszło na miliony lat. Ale gdzie wchodzimy? Wchodzimy na oddział? Nie, proszę bardzo. Założyć tylko fartuszek, a ja już pacjentkę przyprowadzam, tam będziemy ale w gabinecie. Proszę się dobrze, tylko. Na głos, dobrze? No. Pierwszy raz poza oddział. Dobrze, tutaj jakoś tak możemy usiąść, żeby pani były. Wszystko jedno, tak żeby. O, dobrze, okay. I do tyłu troszeczkę, a pani sobie tu usiądzie i jakoś to damy radę, nie? Z dnia na dzień odczułam straszny ból w nogach. Myślałam na początku, że to są po prostu mocniejsze zakwasy po treningu. No, ale zamiast z dnia na dzień być lepiej, było coraz gorzej. Zadzwoniłam po pogotowie. Trafiłam na intensywną terapię. Tego już nie pamiętam. Także nie pamiętam 3 tygodni. trafiła na początek na oddział neurologii. Tam postawiono diagnozę polineuropatii, czyli osłabienia kończyn górnych, dolnych. Jej choroba była zagrożeniem jej życia z tego powodu, że nie tylko w obrębie kończyn to osłabienie występowało, ale występowało też w obrębie mięśni klatki piersiowej. Także pani Agata nie była w stanie sama oddychać. Mam tylko przebłyski niektórych sytuacji, zdarzeń z tego czasu, jak ja spałam. Pamiętam niektóre osoby, pamiętam właśnie niektóre sytuacje, natomiast nic konkretnego. I dopiero w trzecim tygodniu kwietnia, jak już wróciłam, jakby do żywych się śmieję, no to już wtedy pamiętam ludzi, pamiętam, co się działo. Natomiast no, byłam na tyle sparaliżowana, że głową tylko mogłam ruszyć i nic więcej. Porozumiewałyśmy się na w zasadzie, że wydawała jakiś dźwięk, chcąc mnie zawołać. To było w taki sposób na mnie wołała i na pielęgniarki. Jeżeli chodzi o Agatę, to dostałem informację od pani dr Agaty Gbylik, że jest pacjentka, która ma około 26 lat, no i poprosiła mnie o pomoc, czy moglibyśmy coś dla niej zrobić. Ja powiedziałem, oczywiście, że tak, napiszmy dla niej listę. I też tak się rozpoczęło, napisaliśmy dla niej listę. Wszyscy wolontariusze z mojej grupy skoncentrowali się właśnie na Agatce, łącznie z dziećmi. Chcieliśmy do niej napisać takie motywujące, takie listy, które dodadzą jej wiary. Z tego co wiem, jak pani doktor czytała listę pani Agaty, no to obie kobiety płakały. Bo ci ludzie tak pozytywnie na mnie wpłynęli, dodali mi takiej otuchy pisząc do mnie. Pisali, że na przykład, że też mają dzieci, że czasami pani napisała, że też ma dzieci, że też ma czasami ich dosyć, że wie, że mogę tęsknić za swoim, że ona sobie tego nie wyobraża, ale wie, że jestem dzielna, bo na przykład długa droga już była za mną. Agata dostała, myślę, że przeszło 20 listów. Te listy były różne, kolorowe, pachnące, z dodatkiem suszonych kwiatów. Były laurki od dzieci, dzieci rysowały. Najbardziej ją widziałam, że wzruszyły właśnie te laurki od dzieci, bo mówiła wtedy często o swoim synu, o Piotrusiu. I tak jakby nam to pomogło porozmawiać. Spędziłyśmy ze sobą chwilę czasu i dla Agaty właśnie najważniejsza była obecność. Obecność kogoś, kto z nią o tym wszystkim będzie rozmawiał. Listy są pisane już we Wrocławiu również. Zebrała się u nas grupa wolontariuszy. Natomiast ta pierwsza tura przyszła jeszcze od grupy Jaworzno, tak? Czyli stamtąd, inicjatorów akcji. Wszystkie te, które akurat roznosiłyśmy, to było niesamowite, bo w tych czasach komunikacji internetowej, w tych czasach messengerów, SMS-ów i wszystkich innych technologii, to były listy pisane na zwyczajnych kartkach w kratkę, długopisem, ręcznie. Jedna z pacjentek się śmiała nawet, że co to za pismo takie piękne, że jakby widziała list napisany przez swoją babcię, czyli ta szkoła, gdzie była jeszcze kaligrafia kiedyś, prawda? Więc wszystko równiusieńko, krateczka w krateczkę, podpisane każdy imieniem, nazwiskiem. Przepraszam, nie nazwiskiem. Każdy podpisany imieniem, krótsze, dłuższe. Były listy na dwie strony A4. Jesteśmy obecni, kiedy oni otwierają te listy, patrzymy na ich emocje, może na to, kiedy chcą nam coś powiedzieć, kiedy czytają ten list, zaczyna się rozmowa, zaczynamy rozmawiać o ich życiu, jeśli oczywiście mają na to ochotę. To też nas zbliża, to też powoduje to, że mamy chwilę czasu dla nich. Oni się z tego bardzo cieszą, szczególnie starsze osoby, osoby leżące bardzo długo tutaj. Z założenia pierwszy list jest listem ogólnym. To nie jest jeden list. Ten list też trafia losowo do pacjenta, więc wolontariusz pisząc ten list, on musi w taki sposób ubrać te swoje myśli, które chce przekazać, żeby były uniwersalne. Wiadomo, że im życzymy przede wszystkim zdrowia, ale też takiej pogody ducha, żeby się nie załamywali, żeby byli dzielni, mimo że leżą w tym szpitalu sami, bo wiadomo, odwiedzin nie mamy od bardzo dawna, więc oni są skazani tylko i wyłącznie na współtowarzyszy z sal i na personel medyczny. Taki list to na pewno jest możliwość połączenia się z tym światem rzeczywistym, który istnieje poza szpitalem. No i taka namiastka tej bliskości, która towarzyszy odwiedzinom. Ja mogę pokazać pani, jak to wygląda. One są zawsze obwiązane czerwoną wstążeczką. To jest taki znak. tych listów. Pierwsza kopeta zazwyczaj jest to kopeta z wystylizowaną maseczką. Natomiast kolejna kopeta to jest właśnie list, który najczęściej ma jakiś aforyzm, na którym aktualnie tutaj jest napisane: uśmiechnij się, uśmiech kosztuje mniej od prądu, a daje więcej światła. No i sam w sobie list, akurat możemy tutaj jeden z nich pokazać. To jest dostarczony list, tylko że ja go po prostu musiałam zakleić ze względu na to, że to są listy prywatne. I nie do końca chcemy i ingerujemy w to, co jest napisane, także ja nie będę czytać tego, co jest napisane, natomiast mogę pokazać, jak to wygląda. To są ręcznie pisane listy. Mogę zacytować tak naprawdę jeden fragment z tego listu. Właśnie zaczęło u mnie padać, zrobiło się chłodno, ale ja bardzo lubię taką pogodę. Pamiętaj, myślę o tobie i trzymam kciuki. Żegnam cię z deszczowego Jaworzna. Trzymaj się ciepło i dużo się uśmiechaj. To są zwyczajne słowa. Czasami te słowa są bardzo poruszające. Ja miałam tę przyjemność, że kiedy czytałam Agacie, to faktycznie towarzyszyło nam dużo emocji, nie tylko jej, ale także mi. Jeszcze troszkę mam problemy, jeszcze tam gdzieniegdzie łapie mnie ten paraliż. Natomiast mogę ruszać rękoma, mogę sama już obsługiwać telefon, więc mogę sama zadzwonić do rodziny. Poruszam nogami, jeszcze nie mogę chodzić, ale już nimi ruszam. No już jak mi posadzą rehabilitanci, to jestem w stanie sama siedzieć, sama jem. Może niekoniecznie w łóżka widelec, natomiast żeby załapać sobie coś drobnego, to nie ma problemu. Jeszcze do domu trafić, to coś koło miesiąc. Umrę z tęsknoty. Miło byłoby, żebym dostała jeszcze jakiś list. To jest dla mnie zawsze kolejny krok, kolejna motywacja, żeby się nie poddać. Jeżeli chodzi o list, to otwieramy list różowy. Listy nie muszą zawierać dużo treści, mogą również być zwyczajną laurką lub może inaczej niezwyczajną laurką. Uśmiechnij się, będzie dobrze. Piękne serduszko, data, żarówki. Kolor różowy też jest takim kolorem bardzo radosnym. Można powiedzieć, że to jest różowy, taki połyskujący, prawda? Jakość tego papieru też jest bardzo wymowna. Uśmiechnij się, będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Dwuletni synek i mąż zostali w domu. Mam kontakt telefoniczny, na wideorozmowach, natomiast tęsknota jest ogromna. To jest chyba teraz najgorsze dla mnie. To, że nie mogę go zobaczyć, przytulić. To jest maluszek, więc on tak też nie bardzo chce podchodzić do tego telefonu. On jest zajęty zabawą wiecznie. Był dzień dziecka, który przepłakałam. Był dzień mamy, który przepłakałam, bo to są takie dni, które chciałabym się z tym ruchem spędzić. Dużo tych listów, cała taka siateczka bawełniana się uzbierała. Na końcu nawet była taka sytuacja, że trafiłyśmy do sali czteroosobowej, a miałyśmy dwa listy. I był mały problem. Na szczęście. Szczęście w nieszczęściu. Jedna z pacjentek była w niezbyt dobrym stanie, więc ciężko było z nią nawiązać kontakt. Druga pani tego dnia wychodziła do domu, więc zrzekła się na rzecz koleżanek, które zostawały dłużej w szpitalu, zrzekła się tych listów, więc bez problemu udało nam się wręczyć te dwa ostatnie, które akurat miałyśmy. Dzwonię do męża. Przepraszamy, wybrany numer. Poczta głosowa. Rozmawia. Już zobaczymy, może na telefon drugi się uda. Nie masz problemu, tylko jest problem z tym, żeby utrzymać tak telefon. O. Halo. A co tam? Czekaj, włączyłam cię na głośnik. No, na pewno to nie jest. Wiem, że Gata na ten moment jest w dobrych rękach. Rozumiem sytuację, jest ona dla mnie jasna i żeby to trwało tyle, ile powinno, ale żeby finalnie skończyło się pozytywnie. No, na pewno mieliśmy dość dużo informacji nieprzyjemnych, nie było zbyt ciekawie, zwłaszcza, że nie mogliśmy mieć żadnego kontaktu, bo Agata nie mogła mieć telefonu. Znaczy, nawet gdyby mogła mieć, to nie mogła rozmawiać, więc mieliśmy kontakt tylko i wyłącznie z lekarzami. Łatwo nie było.

proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 18:30. Krótko o pogodzie tej nocy, zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu oraz w południowo-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu oraz burze, głównie początkowo. W czasie burz prognozowana suma opadów w Małopolsce i na Roztoczu od 10 do 15 mm, ale proszę posłuchać, co to będzie działo się na Podkarpaciu. Tam intensywne opady deszczu, prognozowana suma opadów nawet do 40 mm. Jak wiemy, jak słyszymy co pół godziny, o tym mówię, na szczytach Tatr tej nocy i jutro możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura nocą od 10 stopni w Kotlinach Górskich oraz na północy kraju do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Mikromusic w programie trzecim Polskiego Radia, a za chwilę bardzo ważne informacje z gospodarki i ekonomii. Bardzo ważny projekt w Trójce. Już za moment. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Z emocji wszystko drży. Jestem najlepsza w tym. To moje ciało, duch, wszystko to moje znów. Tym palcem zgniotę to, co mi zabiera oddech. Oh, Jest 18:34. Bardzo ważny projekt. I Sylwia Zadrożna. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, wszczął Pan 51 postępowań w sprawie zatorów płatniczych. Dotyczy to dużych przedsiębiorców, którzy po prostu nie płacą na czas swoim mniejszym partnerom, mniejszym i średnim firmom. W tym gronie mamy zarówno producentów słodyczy, jak i sprzętu AGD, odzieży, czy także firmy logistyczne. Jak one trafiły do tych postępowań? Informacje, które pozwalają na wytypowanie tego typu podmiotów, trafiają do nas Krajowej Administracji Skarbowej. To jest też efekt wielu ostatnich miesięcy współpracy z KAS-em, MF-em, innymi instytucjami właśnie po to, żeby jeszcze lepiej typować podmioty, które są największymi zatorowiczami, bo chcemy zaczynać właśnie od tych największych, od tych, które powinny tą odpowiedzialność wykazywać w sposób istotny i właśnie po to, żeby ich dyscyplinować do terminowego płacenia. No bo tak naprawdę to jest taki tani kredyt, prawda? Szczególnie jest to istotne w dzisiejszych czasach, kiedy wszystkie firmy borykają się z problemami z powodu pandemii. O zatorach płatniczych mówimy wówczas, gdy mamy odroczony termin płatności i podmiot nie płaci swoim kontrahentom pomimo to na czas. A zatem, jeżeli mówimy o zatorach płatniczych, to mówimy o zjawisku bardzo dotkliwym z punktu widzenia całego rynku, bowiem dotyka wielu przedsiębiorców, którzy nie mając na czas uregulowanych płatności, muszą posiłkować bądź to kapitałem zewnętrznym, bądź to zaciągać nowe zobowiązania, ale przede wszystkim jest to dotkliwe dla ich biznesu, dla ich pracowników i dla inwestycji, które chcą realizować. Więc tutaj zależy nam na tym, żeby zdyscyplinować, zmobilizować przedsiębiorców do tego, aby płacili na czas, mieli w tym względzie tą odpowiedzialność i właśnie po to, żeby te relacje pomiędzy przedsiębiorcami w całej gospodarce były uczciwe i rzetelne. Załóżmy, że ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczy Trójki, jest ofiarą takiego zatoru płatniczego. Co ma zrobić? Jak postępować? Przede wszystkim, jeżeli ktoś z przedsiębiorców spotyka się z tym zjawiskiem, jest to dotkliwe, przy czym ustawa wskazuje bardzo wyraźnie, tego typu podmiot w ciągu 3 miesięcy suma zatorów powinna przekroczyć 5 milionów złotych. Ale również prosimy o to, żeby korzystać z tej zakładki, którą specjalnie przygotowaliśmy, www.zatorypłatnicze.uoki.gov.pl. Tutaj jest największe źródło informacji odnośnie czym są zatory i co możemy zrobić, jeżeli dotykają bezpośrednio nas. No właśnie, czy możemy sami się zgłosić na przykład do urzędu i powiedzieć, że mamy kłopoty z nierzetelnym kontrahentem? Tak, możemy się zgłosić i my poza tymi czynnościami, które podejmujemy z urzędu, właśnie względem tych największych, będziemy interweniowali wówczas względem mniejszych tych zatorowiczów, tam gdzie pozwala nam ustawa, właśnie po to, żeby te negatywne efekty samych zatorów w gospodarce usuwać, niwelować po to, żeby nie były dotkliwe dla przedsiębiorców. Jakie zatem potrzebne są być może dokumenty, dowody na to, że istnieją te zaległości? Poza danymi identyfikującymi zatorowicza, czy dokumentami, które są podstawą tego typu zatorów po stronie przedsiębiorcy zgłaszającego, warto pamiętać o tym, że my również mamy dostęp do informacji o charakterze podatkowym, bankowym, więc jesteśmy wówczas w stanie zidentyfikować, czy jest to incydentalny przypadek i mówimy o stosunkowo niewielkiej kwocie zaległości płatniczych, czy rzeczywiście jest to przedsiębiorca, który również te zobowiązania ma względem innych przedsiębiorców i możemy tutaj skutecznie, zgodnie z ustawą, podjąć interwencję i przekonać tego typu przedsiębiorcę do tego, żeby uregulował płatności. Czy druga strona wie, że na przykład przedsiębiorca zgłasza się do UOKiK-u po pomoc? Są to informacje absolutnie anonimowe i dbamy o to, żeby tego typu sygnały, które do nas docierają w innych obszarach naszych właściwości, one mogą pochodzić również od konsumentów, tutaj będą pochodziły od przedsiębiorców. Całkowita anonimowość, osobny system, który jest odpowiedzialny za to, żeby te informacje zbierać i tego typu przedsiębiorca, względem którego będziemy prowadzili postępowanie, nie dowie się, kto był stroną zgłaszającą. Jak już te postępowania się zakończą i dojdzie do stwierdzenia, że były nieprawidłowości, to co to daje tym małym i średnim przedsiębiorcom? Przede wszystkim nasze działania zmierzają do tego, żeby przedsiębiorca uregulował swoje zobowiązanie. I w tym między innymi kara, która finansowa jest naliczana za tego typu zatory, ona może być zmniejszona wówczas, gdy gdy przedsiębiorca ureguluje swoje zobowiązania. A zatem jest ta dodatkowa zachęta dla przedsiębiorcy, żeby wywiązał się z tego zobowiązania względem swoich kontrahentów. Natomiast jeżeli okaże się, że po naszym postępowaniu w kolejnych kwartałach ten przedsiębiorca dalej realizuje te zatory płatnicze, tworzy je i cierpią na tym jego kontrahenci, wówczas kara finansowa może za tak zwaną recydywę zostać zwiększona. Stąd jest to między innymi taki element dyscyplinujący po to, żeby właśnie ci najwięksi, czy ci, którzy są nierzetelnymi płatnikami, regulowali swoje zobowiązania względem innych przedsiębiorców na czas. Wspominał Pan o tej kwocie zaległości na poziomie 5 milionów. No na pierwszy rzut oka komuś się może wydawać, że to jest taka kwota wysoka, zaporowa. To jest 5 milionów przez 3 kolejne miesiące. I dzięki temu my również z systemu informatycznego KAS-u mamy informację o tego typu zobowiązaniach. Natomiast pamiętajmy o tym, że po pierwsze to jest początek projektu, który ma służyć poprawie płynności pomiędzy przedsiębiorstwami. Po drugie, od 1 stycznia 2022 roku suma zobowiązań w ciągu tych 3 miesięcy powyżej 2 milionów, a nie jak obecnie 5, będzie dla nas podstawą do podjęcia działań i rozpoczęcia postępowania względem przedsiębiorcy, który tworzy zator. I po trzecie, wprowadzamy coraz to nowe narzędzia analityczne, właśnie po to, żeby postępowania były prowadzone sprawnie, żeby szybko i solidnie dyscyplinować przedsiębiorców do terminowej płatności w oparciu o przepisy antyzatorowe. Rozumiem, że sprawa zatorów płatniczych nie kończy się na tych 51 postępowaniach, że dalej urząd będzie rynek obserwować. Absolutnie, to dopiero początek, kiedy możemy w oparciu o dane z KAS-u realizować te postępowania, więc to jest tak naprawdę realne wejście w życie ustawy i w kolejnych kwartałach również będziemy podejmowali postępowania. Zależy nam na tym, żeby przedsiębiorcy rzetelnie podchodzili do swoich rozliczeń, żeby nie generowali zatorów płatniczych, które są bardzo negatywne, jeżeli chodzi o skutki nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla całej gospodarki. Stąd nasze działania to są działania systemowe, żeby zwiększyć płynność i przepływy pieniężne pomiędzy przedsiębiorcami. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Autopromocja. Dzień dobry. Jest jakieś 140 oktylionów atomów na Ziemi. Możliwości przetasowania kart 52, 80 undecylionów. Doktor Tomasz Rożek. To jest nawet pewne. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. 18.42, tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 227 trójek. Państwo mogą dzwonić, mogą pisać. zd@polskieradio.pl 71335 SMS-y także czynne do 19. Dzisiaj trochę o ekonomii współdzielenia. Rozmawiamy, trochę wspominamy także Ennio Morricone. Dzisiaj artysta jeszcze na antenie trójki się pojawi przed 19. Inni bliźnim dobrze czynią, nieba im przychylić chcą. Ja się cieszę złą opinią, cieszę się doprawdy nią. Opinia szelmy i krętacza Machiavellemu nie uwłacza, gdy twierdzą o nim, że jest łobuz, przygarnie go nie jeden obóz. A kiedy jak najęty kłamie, to mówią wtedy o programie. Nagłych wolt ujawnia chętki, faktami gardząc kreśli plany. Dopowiadają facet giętki polnych faktów pokonanych. Polityka z moralnością bardzo rzadko się spotyka, choć wyznaczają sobie spotkanie. Moralne zdążyć nie może na nie, bo polityka kare. Świecie, nie chodź. co myślę sobie, co to będzie za x lat, gdy na całym ziemskim globie zapanuje wreszcie ład. Polityk wieku odległego nie mógłby mówić mi kolego. Dewiza tego polityka to prawdomówność i etyka. O cel twój walcząc będzie przy tym bezinteresowności szczytem. Przykładem świecąc na urzędzie obierze cnotę zawytyczną. Polityka moralną będzie na moralność polityczną. Piotr Rogucki dla Państwa zaśpiewał o polityce i moralności w programie Trzecim Polskiego Radia. Nie chcemy palić opon, chcemy kulturalnie poprosić o pomoc. W bankach nie mamy szansy na kredyt, mówią akustycy, technicy i oświetleniowcy, którzy od połowy marca do połowy marca pracowali przy koncertach i festiwalach. Dzisiaj nie mają żadnych dochodów, dlatego jutro wyjeżdżają protestować do Warszawy. Rozmawiała z nimi Martyna Masztalerz. Najlepiej chyba, jeśli powiedzą o tym sami artyści. Bez tych osób, bez ekip technicznych, które dostarczają sceny, światła, nagłośnienie i jeszcze miliony różnych innych zajęć wykonują, festiwalu by nie było. Łączę się z nimi w ich tragedii zawodowej, obecnej, życiowej. Dopóki nie odpalą koncerty, nie odpalą festiwale, nie odpali to wszystko, co dawało im możliwość życia, no to oni są tak samo jak my w beznadziejnej sytuacji. Mówił Artur Rojek, który organizuje katowicki OFF Festival i korzysta z pomocy techników, między innymi z Krakowa. Nawet 900 osób z tej branży pracuje przy jednym festiwalu. Tyle, że profesjonalizm wymaga od nich niewidzialności. Zawsze gdzieś z tyłu, zawsze ubrani na czarno, a jednak niezbędni, aby widzowie i słuchacze mogli cieszyć się muzyką. W tej chwili nie mają źródła utrzymania, a bardzo drogi sprzęt do zapewnienia dźwięku czy oświetlenia na festiwalu, zwyczajowo brany w leasing, stoi w magazynach i garażach i pokrywa się kurzem, a długi rosną. Ostatni koncert, który obsługiwaliśmy, odbył się 9 marca i od tamtego czasu nie odbyło się kompletnie nic, na czym ja, mnie podobni i nasi pracownicy cokolwiek by mogli zarobić. Mówi Jarek Kaszyński, właściciel krakowskiej firmy obsługującej koncerty i wydarzenia i członek zarządu Polskiej Izby Techniki Estradowej. Jak podkreśla, to nie jest marginalna branża. Techników, akustyków, oświetleniowców jest w Polsce około 300 tysięcy. To 3 razy więcej niż górników. Ale jak mówi Michał Drewnicki z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedsiębiorcom pomaga przecież tarcza antykryzysowa. Małopolscy przedsiębiorcy mogli starać się o otrzymanie bezwrotnej dotacji na utrzymanie miejsc pracy w swoich firmach. Kwota wsparcia, na jaką mógł liczyć przedsiębiorca, wynosiła 9 tysięcy złotych na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy. A jak to wygląda w rzeczywistości? Tych pieniędzy wystarcza mniej więcej na 3-4 miesiące. Niektórzy z nas są naprawdę w tragicznej sytuacji. Banki już zaczynają im zabierać sprzęt, mocno naciskać o spłatę rat leasingowych czy kredytów, ponieważ my posługujemy się niesamowicie drogimi narzędziami. Każdy oczekuje wysokiej jakości. Odmrożenie dużych imprez plenerowych, które rząd zapowiedział na 17 lipca, nic nie da, podkreśla Kaszyński. Zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę sprawia, że to wciąż będzie nieopłacalne. Poza tym nie chodzi o to, aby robić koncerty na siłę i narażać ludzi na zakażenie koronawirusem, mówi Kaszyński i prognozuje. Najbliższy duży festiwal będziemy obsługiwali najwcześniej za rok. Nawet jeżeli by to się odmroziło z samo z siebie, powiedzmy, zostałaby wynaleziona szczepionka, to to również nie załatwia sprawy, ponieważ proces zorganizowania jakiegoś większego koncertu czy festiwalu to jest mniej więcej około roku bądź więcej. Do tej pory nie będziemy mieli kompletnie żadnych przychodów, dodaje Jarosław Kaszyński. Stąd apel branży do rządu o wsparcie. Bez tego wsparcia zarówno przedsiębiorcy, jak i ich pracownicy po prostu nie będą mieli środków do życia. Jutrzejszy protest branży techników, akustyków i oświetleniowców odbędzie się na Placu Zamkowym w Warszawie. Spodziewana jest także spora delegacja firm z Małopolski. Uczestnicy pikiety mają wziąć ze sobą swoje tak zwane case'y do przełożenia sprzętu i w bezpiecznej odległości po prostu usiąść na nich na całej powierzchni placu. Happening na case'ach odbędzie się w ciszy o 10.30, o czym opowiedziała Państwu Martyna Masztalerz z Polskiego Radia Kraków. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 10 minut dzieli nas od 19. Przeganiam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D ładuje baterie. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Dziś ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Trójek Państwo dzisiaj wspominali wielkiego artystę. Jestem trochę kinomaniakiem. Ennio Morricone był oczywiście mistrzem nad mistrzami, natomiast film dawno temu w Ameryce z Robertem De Niro w reżyserii Sergio Leone jest dla mnie absolutnie czymś, co nigdy się nie powtórzy. W moim odczuciu jest to jeden jedyny film, w którym równie doskonały film w całości, jak muzyka jest tak doskonała, że pamiętam do tej pory, ja chyba oglądałem ten film pierwszy raz mając 15-16 lat i po prostu zarówno muzyka, jak i film w całości wywiera na mnie do tej pory nieprawdopodobne wrażenie. I z tego miejsca bardzo serdecznie panu dziękuję za pomysł na wieczór. Ale to dopiero później, bo już po 19:00 Michał Margański. Proszę być, tak jak i ja, blisko programu Trzeciego Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za audycję, zapraszamy do Trójki i zapraszamy, by przy Trójce pozostać. My słyszymy się jutro o 16:00. Do usłyszenia.